Kijk vanavond naar Kerst onder vuur op NPO 2. Ik, Arjan Lok, bezoek Oekraïne om erachter te komen wat kerst betekent in tijden van oorlog. Waar halen de Oekraïners kracht en moed vandaan als de omstandigheden zo slecht zijn? Kerst onder vuur, vanavond om 11:05 bij de EO op NPO 2. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijf. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Reinaard de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Stedelijk Museum Breda, met je hoofd in de wolken. Een enorme engelenkop en blauwe en gele tegels die je aankijken. De Nassaus van Breda, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Lieve mensen, hartelijk welkom bij een speciale openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Poont-programma, waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. Het volgende eminente esprit vormt vandaag de kring. Zuster Monica Razen, non- en pastoraal werkster. Merietje Kessaf, studenten bouwkunde aan de TU Delft. Sandra Rottenberg, programmamaakster voor de VPRO onder andere. Anita Haverkamp, historicus bij het museum Het Katharijnenconvent in Utrecht. En omdat het kerstmis is, gaan wij in tegen de verscheurdheid en alle tegenstellingen van nu. En daarom hebben we een historische beslissing genomen. Voor het eerst is er een man nabij in de kring. Niet aan de telefoon, maar gewoon bij ons aan tafel. En dat is niemand minder dan Freek de Jonge. Freek, hartelijk welkom. De eerste man die meedoet met de kring. Het is ongelooflijk. Ja. Ja, jouw visie willen we altijd horen aan het einde van het jaar. En je gaat zo meteen een kerstverhaal voorlezen voor ons in de tweede helft van het programma. En dan beginnen we traditiegetrouw met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Hou hem allemaal kort, want we zijn met veel meer dan anders. En iedereen heeft prachtige verhalen. Ik weet wat er allemaal in petto is. Dus we gaan er als een flits doorheen. Wees kernachtig. Merietje, beginnen met jou. Voor mij was het de aardbeving in China. Zoals eigenlijk heel veel aardbevingen de laatste tijd zijn geweest in Nepal, Afghanistan en Marokko. Maar in China was er een van de grootste sinds 5 jaar, 6.4. 144 doden en een van de armste gebieden in China. Dat raakte me. Zuster Monica. Onbekommerdheid, dat noemde Wim Daniels als een samenvatting van zijn boek over de jaren 50 en 60. En ik denk dat we daar zeker in deze dagen behoefte aan hebben. Dank. Ondanks de actualiteit van alle ellende die er ook is. Ja, nee, verlangen naar onbekommerdheid. Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Anita. Nou, in de eerste week zijn al heel veel mensen bij onze Napolitaanse kerststal komen kijken. En heel veel mensen vragen, wat is het, wat zie ik? En dat vind ik echt geweldig. Nou, daar gaan we zo meteen dieper op in. Dank je wel. Dat is dus de stal in het Katharijnenconvent. Sandra Rottenberg. Nou, ik wist niet dat we Nederlandse Defensie een vrouwelijke generaal telden. En die blijkt tevens topvrouw van het jaar te zijn, 2023. Dat is luitenant-generaal Eleanor Buchholz O'Sullivan. En zij pleit niet alleen voor meer vrouwen bij Defensie en ook een ander tenue. Ze heeft à la Klaus officieel de das afgedaan. En, ja, maar ik werd getroffen. Weet niet iedereen misschien meer, dat was Prins Klaus. Volgens mij bij het uitreiking van de Prins Klaus prijzen. En hij heeft toen ritueel de das verbannen. En dat heeft zij dus ook officieel gedaan uit het tenue van de vrouwen bij Defensie. En dat is een, dat is heel echt een daad die je dan stelt. Een rebelse ziel in het leger. En precies. Wat is haar gedachte die jou raakte? Nou, wat mij raakte in een prachtig interview met haar in het FD. Een oorlog eindigt nooit met strijd, maar met diplomatie. Nou, als dat het boodschap is van de enige luitenant-generaal vrouw in het Nederlandse leger, dan zeg ik, vrouwen, ga erbij. Ja, dat klinkt heel goed. Woorden in plaats van wapens. Freek de Jonge! Ja, ik kan niet heen om de nederlaag van Ajax tegen een club uit de derde divisie. Dat is, bleek wereldnieuws. En er zit een ongelooflijke hoeveelheid interessante aspecten aan. Het grote geld dat het moet afleggen tegen de oude amateurgeest. Daar zit de totale afgang van de hoogmoed krijgen we voorgeschoteld. We krijgen de hoop voor iedereen op welk niveau ook op de overwinning. Dus dat is een zeer markante gebeurtenis. Bedoel je dat de sport weer sportief wordt? Dat er weer in zit? Ik denk niet dat er iets zal veranderen, want we hebben ook corona gehad. Dus toen dachten we ook dat alles beter zou worden. Nee, maar voor wie het wil. En wie kun je er iets in lezen? Van wie het wil, kan zijn leven veranderen door die uitslag. Dank je wel. Aan de Ajax-vrouwen die zo geweldig spelen. Ja, heel goed. Dank je. We beginnen met positieve geluiden over constructie in deze tijden van destructie. Merietje Kesaffe is bouwkundestudent aan de TU in Delft. Ze verloor een heleboel familieleden bij ook een aardbeving. Waarschijnlijk raakte deze in China jou daarom zo. De aardbeving in Turkije. Je eerste reactie toen was om je in te zetten voor hulp en wederopbouw. En Merietje deed dat met tientallen studenten van verschillende opleidingen van de TU Delft en een aantal docenten. En zo ontstond het Syrian Turkish Architectural Recovery Team. Oftewel Start TU Delft. In maart kwam ze bij ons in de kring vertellen dat ze die actie ging beginnen. Merietje, we zijn maanden later. Wat ontzettend fijn dat je hier bent. En we willen heel graag de uitkomsten van een jaar hierover nadenken en werken hieraan van jou horen. Ja, dankjewel. En ik moet wel gelijk zeggen dat we nu Architectural Recovery Team heten. Omdat we de Syrian en Turkey en nu ook Marokko een team hebben daarvoor. Dus hebben je naam veranderd. Ja, dus we hebben een team die zich focust op de mogelijkheden in Marokko. En nu bijna 10 maanden. Ja. Na de aardbeving hebben we een ontwerp. En die gaan we in maart gaan we die testen. Die wordt binnenkort... Een ontwerp van wat? Hou hem concreet. Een huis voor... En wat is dat voor huis? Dat is een lange termijns woning. Dus echt een huis waar een gezin gewoon voor een hele lange tijd in kan gaan wonen. En die is aardbevingbestendig. Die is met duurzaam materiaal gemaakt. Die is modulair. Dus het kan zo gebouwd worden zodat het gezin dat erin gaat, die kan zelf bepalen hoe groot de kamers zijn. Dit is interessant. Ik zie Sandra Rottenberg op het puntje van de stoel. Ja. Gaan we zo meteen over doorpraten. Vertel, Dus het is echt gemaakt voor het gezin zelf. Dus dat gaan we. We beginnen eerst met het bouwen van een kern. Waar de technische ruimte in zit. Toilet, badkamer zit erin. Die maken we eerst in Nederland. Die gaan we helemaal testen. En vervolgens brengen we die kern naar Turkije. En daar bouwen we met de mensen de kamerunits. Ja. Het gaat echt gebeuren nu, plan. Ongelooflijk. Wie betaalt dit? We hebben daar wat sponsors nu voor binnengekregen. Van Corendon Foundation, die is de grootste. We zijn ook een crowdfunding begonnen waar we nog steeds mee bezig zijn. Dus ook vooral de mensen in Nederland die mee betalen. Wat fantastisch. Wat ontzettend lekker om dit eventjes te horen. We hebben natuurlijk ongelooflijk veel treurig nieuws de laatste tijd. Maar wat ik even wilde memoreren, ik mocht toen meedoen met het belpanel van Giro 555 naar de aardbevingen in Turkije en Syrië. En het was ontzettend ontroerend om te horen dat mensen gaven omdat ze het leed in die gebieden verbonden met hun eigen leed. Ik had een oude dame aan de telefoon die zei: ik geef omdat ik dit jaar mijn man verloor. En ik voel precies dezelfde rouw als de mensen die daar huilen om hun overleden dierbaren. Er stonden toen een Nederlandse geestelijke, een imam en een rabbijn naast elkaar. En Nederland was eensgezind, solidair en vrijgevend. En we denken misschien dat helemaal weg is, maar dat is het niet. En misschien moeten we deze kerst mensen eraan helpen herinneren dat ook zonder 555-actie je kunt helpen. Je kunt jou helpen, je kunt Gaza helpen. Er zijn allerlei acties mogelijk. Dus we kunnen nog steeds die aardige Nederlanders zijn die we toen waren. Ja, we hebben nu via Support TU Delft nog een crowdfunding. Sophia, je zegt langzaam, rustig en duidelijk, Merits. SupportTUDelft.nl en dan zie je onze logo en dan kun je daarop klikken. Hoeveel huizen willen jullie daar neer gaan zetten? En hebben jullie ook toestemming van de regering in Turkije? Ja we hebben nu goed contact met de regering en de lokale overheid waar we onze eerste woning gaan bouwen. En dus dat is nu geregeld. En nu hebben we onze eerste, de kern dat we gaan bouwen, dat is bijna rond. Alleen om het daar naartoe te brengen, om dan vervolgens die kamerunits te gaan bouwen, daar hebben we nog geld voor nodig. En daar zijn we dus nog bezig. Je mag het nog één keer zeggen, het is kerstmis. SupportTUDelft.nl. Dus en dan als Architectural Recovery Team. Architectural Recovery Team. Nou, als mensen de wereld een kerstcadeautje kunnen geven, dan is dit een geweldig doel. Sandra Rottenberg, ik hoorde Merits praten en ik dacht, oh, Sandra zit al te genieten. Want je hebt voor de VPRO een podcast gemaakt over vrouwen die bouwen. En ik weet dat je er uren over kunt vertellen. Maar ik weet dat je ook een verhaal hebt dat hier helemaal op aansluit. Een vrouw die ook bouwde met het idee, ontwierp met het idee, zodanig wonen dat je er alle kanten mee op kunt. Vertel. Nou ja, kijk, dat is heel leuk in het ontwerp van Merits en haar collega's. Want dat het ook sowieso weer een initiatief is van een aantal vrouwen. In de podcast komt onder andere aan bod gaat over de vrouwen die onopgemerkt zijn in de architectuur. Sommige kennen we wel van naam. En jij duidt op Lucia Hartsuiker, die samen met haar man heel revolutionaire ideeën had voor het Nederland in de jaren 70. Zij verbaasde zich, ze was een Zwitserse, over de mallen waarin de huizenbouw in Nederland eigenlijk geperst was. En de onhandigheid van de inrichting van de huizen. En zij pleitte eigenlijk voor democratisering van de woonoppervlakte. Want wat vond zij onhandig, Sandra? Nou ja, een veel te klein keukentje. Geen ruimte voor Anita zit enorm te knikken. Geen ruimte voor vrouwen. Weet je, dan is er maar één klein kamertje waar misschien één bureautje in kan. Nou, door wie wordt dat dan ingepikt? Of een naaimachine. Dat naaimachine. Maar in ieder geval dat je huizen zo indeelt dat ze ook levensloopbestendig zijn. Dus dat je kan zeggen, die kamer doet in een bepaald moment dienst als slaapkamer voor kinderen, voor ouders. Maar je kan ook zeggen, we hebben allebei een eigen kamer. Want waarom moeten die moeders altijd aan de keukentafel zitten en hun bed delen met hun achtergenoot of wat dan ook. Maar je kan die huizen dan ook op een andere manier bewonen. Want het kerngezin waarin wij nog steeds denken, ja, dat bestaat eigenlijk bijna niet meer. Mensen wonen op allerlei manieren samen, maar ze scheiden vooral, zijn dan alleen of met kinderen of wonen met hun broer of zuster of buurman, buurvrouw. Je weet het niet. Worden ouder op een gegeven moment. Worden ouder alleen. En dan zou je veel makkelijker je huis kunnen delen. Nu is er ook een jonge architecte, Sophie van Brunschot, die vroeg zich ook af, op wiens schouders sta ik eigenlijk? En die heeft de actie Gebouwen door vrouwen bedacht. En zij post iedere week een gebouw wat ontworpen is door een vrouw, historisch of modern, en organiseert ook excursies. Dus ik ben ook mee geweest. En toen gingen we naar zo'n huis van gebouwd door Lucia Hartsuiker. En dan zie je ook dat dat heel goed kan. He, dat er twee kamers zijn die onafhankelijk van elkaar eigenlijk te betreden zijn. Je hoeft niet door elkaars ruimtes heen. Je kan wel keuken, sanitair en woonkamer heel goed delen en toch je eigen ruimte hebben. Nou, dat zijn heel interessante dingen waar we nog steeds van kunnen leren. En bovendien, het is heel erg gek dat die vrouwen in de architectuur zijn van oudsher in Nederland actief geweest. Al in 1905 ging de eerste vrouw studeren aan de Hogeschool in toen heette dat nog hogeschool, Technische Hogeschool in Delft. Hey, ik kijk heel even Miritje aan. Weet jij dit? Dat nou, ik heb het denk ik wel ooit gehoord, maar ik vind het heel fijn om het nog te horen. Er is nu een prachtige publicatie over verschenen, maar ook een nieuwe publicatie met allemaal essays over hoe in het heden en verleden vrouwen in de architectuur van zich hebben laten horen en de bouwpraktijk in Nederland echt beslissend hebben beïnvloed. Het gekke is dat in het Rijksarchief van de Architectuur, dat het 100-jarig bestaan viert, van de 700 daar aanwezige archieven van architecten zijn er nog slechts 30 van vrouwen. Er wordt nu hard aan gewerkt om dat in te lossen, dankzij de inzet van allerlei vrouwen die zich dit gewoon te gek verwoorden. En het is ook iets van vrouwen zelf die te bescheiden zijn. Die ook zich moeten realiseren als zij in de stedenbouw of in de architectuur bezig zijn. Dus ook een oproep aan jou, Merit, en je collega's. Zorg dat je een goede documentatie hebt en dat je die bewaart en dat je die overdraagt. Want als het er niet is in zo'n archief, kan er geen onderzoek gedaan worden. Wordt er ook niet gepubliceerd en dan besta je eigenlijk niet. Vertel nog even jouw podcast heet Vrouwen die bouwen. Wanneer wordt hij gepubliceerd? Hij wordt op woensdag 27 december komt hij online bij Docs, heet dat. En dat is op alle podcastkanalen te vinden. Voor de VPRO. Voor de VPRO. En dan ga je ook uitleggen hoe die vrouwen de architectuur hebben beïnvloed enzovoort. Je duikt er helemaal iedereen in. Vertelt zijn of haar verhaal. Terwijl 10 verschillende vrouwen. En ook hoe in de jaren 80 al zoveel inzet is gepleegd om die vrouwen zichtbaar te maken, maar dat is in een soort diepe krater gevallen, omdat men in de jaren 90 vond dat de emancipatie wel voltooid was. Merits, ga je luisteren? Sowieso. Ja, echt heel graag. Nou, superleuk. Ja. We hebben jullie aan elkaar gelinkt. Met Kerstmis gedenken we natuurlijk het piepjonge gezinnetje dat in geen enkel gebouw terecht kon en het daarom moest doen met een stal. Precies 800 jaar geleden liet Franciscus van Assisi in het stadje Greccio voor het eerst een levende kerststal inrichten. En hij bevorderde daarmee een traditie die, ondanks de ontkerkelijking, nog steeds voor enorm veel mensen een grote symbolische betekenis heeft. Historicus Anite Haverkamp begon er al heel trots over in ons korte nieuwsrondje. Zij werkt in het Catharijnenconvent in Utrecht. En daar stellen jullie opnieuw een 18e-eeuwse kerststal uit Napels tentoon met 600 figuren. Vorig jaar hoopten jullie dat die stal 15.000 bezoekers zou trekken. Het werden er 50.000. En je ziet daar niet alleen Maria, Jozef, kindje Jezus uiteraard, de engelen en de schaapjes, maar ook marktkooplui, muzikanten, dronkenlappen, zwervers en exotische dieren als olifanten en struisvogels die zijn meegekomen met de drie koningen. Anite, dat klinkt als een enorme eclectische toestand. En behalve Napolitaans is die stal ook Utrechts. Ik ben in de war. Probeer even te beschrijven, wat is dit? Nou, het is een stal. Want het belangrijkste is er natuurlijk. Maria, Jozef en het kindje Jezus. De os en de ezel, de drie koningen. Maar in Napels hebben ze in de 18e eeuw bedacht, we gaan het wat groter aanpakken. We zorgen ervoor dat die hele wereld, de toenmalige wereld, in die stal te zien is. Het lijkt, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Het lijkt een beetje op de hoes van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Heel veel. Ja. Ontzettend veel. Je weet niet waar je moet kijken. Totdat je ziet, oh ja, het kripje is daar. Maar wat in die 18e eeuw in Napels eigenlijk gebeurde, want we kennen natuurlijk Franciscus die de kerststal introduceert en dat wordt een traditie. En je had in die 18e eeuw had je in Napels een koning, Karel heette die, en hij was van Bourbon. En Napels was toen ook al een hele arme stad. En die koning die dacht, ik ben van de verlichting, ik ga eens zorgen dat die mensen het hier in Napels beter krijgen. Ik ga iets bedenken waardoor er een industrie ontstaat die vervolgens Napels op de kaart zet. En hij heeft met allerlei mensen gesproken, die koning, en hij kwam erop, er was al een porseleinindustrie in Napels. Ik ga een kerststal maken. En niet een kerststal van Maria Jozef en wat er nog allemaal bij hoort, wat schaapjes en een herder. Nee, het is een afspiegeling van de Napelse samenleving uit die 18e eeuw. En dan krijg je dus dat er heel veel gebeurt in zo'n stal. En je ziet, op een gegeven moment zie je het gezinnetje. Maar ondertussen zijn er allerlei verhalen die voor de verstaander goed zichtbaar zijn. Dus iedereen die denkt dat het woord inclusiviteit iets is van nu... Nee. Dat hadden ze in Napels in de 18e eeuw al geïnitieerd door de koning. Ja, en wat ik zelf... En de koningin, ja, nee, want ik weet, Sandra die zit helemaal op die vrouwen. Dus je moet ook nog even vertellen over de koningin die er betrokken bij was. Het fijne voor deze koning was dat hij met een rijke dame getrouwd was. Zij kwam uit de familie Farnese, dus een Italiaanse familie. En zij bracht geld mee, want die bonbons hadden altijd geld tekort. En samen met haar bedacht hij iets waardoor hij de economie van Napels een beetje omhoog kon brengen. En zij met z'n tweeën hebben bedacht, we gaan kerststallen maken. En dat hebben eerst voor zichzelf, hè, voor de koning en de koningin zelf. En toen zagen al die adellijke mensen daar in Napels, zagen dat ook. En die dachten, ja, maar dat wil ik ook. Dus die gingen allemaal bestellen. Dus het werd een hele industrie waarmee Napels echt op de kaart werd gezet. En de Grande Dame Farnese ging meedoen ook, absoluut, toch? Absoluut. Kleedjes maken. Ja, ze maakte, tenminste, dat is het verhaal. Ik weet niet of het waar is, maar ik vind het wel een heel mooi verhaal. Dus de koningin ging met haar hofdames ervoor zorgen dat de poppen werden aangekleed. In Italië zeggen ze... Zijn die poppen? Oh, sorry. Sandra, ja. Ga je gang. Ja, nee, weet je van hout? Of van klei? Nou, ze zijn van alles. Dus het hoofd wordt gemaakt van klei, waardoor je dus op echt de meest prachtige gelaatsuitdrukkingen kunt maken. En het binnenstuk is van ijzerdraad omwonden met stro, zodat je een soort van lichaam krijgt. Maar het voordeel daarvan ook is dat je de figuren kan laten bewegen. Dus wij zijn gewend aan die gipsen beelden. Nou, daar kan je verder helemaal niks mee. Statisch, die staan zo. Maar die Napelse beelden, die kun je dus laten bewegen. En ik weet niet of je al wel eens in Napels bent geweest, maar die mensen die praten daar met hun handen. En dat doen die beeldjes dus ook. En dus er zijn ook mannen uit Napels gekomen om jullie te helpen. Ja. Omdat de engeltjes moeten heel speciaal worden opgehangen. Ach, ja, de twee lieverds heet ze bij ons. Ja, die komen dus... Knuffel-Napolitanen. Ja. Nou, weet je, het is natuurlijk ook... Het is een ensenering. Het is een theatraal ding. Dus wat je moet... Het is dus ook niet zomaar, je kan maar even een engel ophangen. Nee, want een engel vliegt. En dat kan je op een aantal manieren kan je dat natuurlijk met die beweegbare ledematen en die vleugels kan je dat doen. Luister, en niet er nu wel helemaal iedereen komen. Het is gratis volgens mij. Ja, absoluut. En is het iedere dag te zien? Ze moeten even op de website kijken. Daar staat precies op wanneer we geopend zijn. Met kerstmis zijn we zeker open. Freek de Jonge, dit is vooral een katholieke traditie. Jij bent domineeszoon. Heb jij iets met kerststallen? Zeker. Maar ik heb ook iets met het Katharijnenconvent. Vertel. Nou ja, je zit hier nou toch. Vertel dan ook. Ze hadden een aantal maanden of jaren geleden een schitterende... Hoe lang is het geleden? Oh, dat weet ik niet. Anderhalf jaar. Schitterende tentoonstelling over... laten we maar gewoon zeggen, de secularisatie. Het moment voor van de secularisatie. Van God los. Van God los. Ja. En dat is een van mijn grote thema's gedurende mijn leven geweest. Dankzij mijn vader natuurlijk vooral. Maar waarom hebben we dat losgelaten? En waarom in zo'n volstrekt aspirituele wijze... We hebben er zo weinig van overgelaten. Daarom is het schitterend dat het op deze manier weer bij ons teruggebracht wordt. Dat we zien dat het dus creatief is. Dat het je aan het denken zet. Dat het je troost. En we hebben dat allemaal over onze schouders gegooid. En nu gaan we er weer mee aan de slag. Heel fijn. En die poppen in de stal die stellen ook vragen aan je. Hè? Dus als je er komt kijken, dan denk je, maar waarom doen ze dat? Waarom staat die daar? Bijvoorbeeld als je de vrouw, de markt ziet, daar staan ze veel vrouwen op. Nou, in mijn kerststal staan heel weinig vrouwen, maar ja. En als je de engel ziet, nou misschien. Maar in die Napelse kerststal, alle vrouwen zie je er. de nette vrouwen en de minder nette vrouwen. De vrouwen de met prostituees staan er. Ja. Dus, of sekswerkers. Nou, gisteren zag in de 18e eeuw nog prostituees. Een Mexicaanse kerstal waar inderdaad vrouwen in staan. Die stonden bij zusters ergens in het klooster. Maar dat was een hele leuke kerstal met inderdaad een aantal extra vrouwen die je normaal nooit ergens tegenkomt. Dus het kan wel, maar we hebben dat inderdaad op een aantal plekken een beetje eruit gestaneerd. Dus er zijn een heleboel visies op de kerststallen. Oh ja, absoluut. Er zijn heel veel kerststallen. Ja. Hartstikke leuk. In het Katharijnenconvent, gratis te zien. En op de website kun je kijken hoe je daar terechtkomt. Dan gaan we naar Ismael de Bruin met het nieuws. NPO Radio 1. Aan de grens tussen Israël en Libanon wordt vandaag opnieuw gevochten. Israëlische soldaten vielen vanochtend een militair terrein en andere installaties van Hezbollah aan, zegt het Israëlische leger. Vanuit Libanon werden er raketten en mortiergranaten afgevuurd richting Israël. Op verschillende plekken in het land grijpen waterschappen in omdat rivieren buiten hun oevers zijn getreden door de regen. Bij Lopik bijvoorbeeld zijn delen van de Lekdijk ingepakt met speciale doeken en langs de Roer bij Vlodrop noodschotten en zandzakken geplaatst. Bij het toelaten van Russische en Belarussische atleten op de Olympische Spelen van Parijs is een gulden middenweg gevonden, dat zegt de baas van het IOC tegen een Duitse krant. Hij verdedigt zich daarmee tegen kritiek op het besluit om sporters uit beide landen onder neutrale vlag te laten deelnemen volgend jaar. In de provincie Gelderland heeft meerdere bomen weggehaald langs de N791 bij Wilp. Die zijn instabiel geworden door een zompige bodem, hoogwater en de storm. Op die plek verongelukte donderdag tijdens storm Pia een vrouw op de fiets. Ze kwam onder een vallende boom terecht en overleed even later. En dan zit Peter Kuipers-Munneke naast me. En vind ik het zo leuk, want op tv moet je dat jasje keurig aan. En het is radio, dus je hebt hem lekker over je stoel heen gehangen. Ja, ik dacht, we doen nog heel even ontspannen voordat straks in het keurslijf de televisiecamera's weer op mij gericht zijn. Zeker weten. Vertel ons wat het weer voor ons. White Christmas denk ik niet, hè? Nee, een grey Christmas wordt het. Ja, want er is heel veel bewolking. Eigenlijk, ja, dit is een bijzondere tijd van het jaar, want dan kan je dat gewoon zeggen, maar de rest van het jaar is toch een wordt heel zacht, heel wisselvallig en met ook heel veel bewolking. En morgen en ook de kerstdagen die zijn daarop geen uitzondering. Hoewel tweede kerstdag lijkt min of meer droog te blijven en dan komt de zon misschien af en toe wat tevoorschijn. Dus van de twee kerstdagen wordt de tweede kerstdag de beste of de minst slechte. Het is hoe je ernaar kijkt. Laten we eerst eens heel eventjes kijken naar nu, vannacht, morgen en dan de komende dagen. Op dit moment is het op veel plaatsen droog, maar wel bewolkt. Vannacht gaat het dan op veel plaatsen weer regenen. Het blijft heel zacht. Vannacht is het 9 of 10 graden als minimumtemperatuur. En morgen wordt het dan zo'n 11 tot 13 graden. Met 's ochtends af en toe nog wel wat droge momenten. Maar zeker 's middags in het noorden, midden en oosten van het land veel regen. Maar ook in het zuiden blijft het niet droog. En er staat ook een stevige wind. Morgen met aan de kust windkracht 7. Met windstoten van zo'n 70, 80 kilometer per uur. Nou, dan hebben we overmorgen, moet ik even nadenken, dan is het, het is nu zaterdag, dus dat is maandag, dan is het eerste kerstdag. Ja, dat wordt ook echt een hele regenachtige dag met hoge temperaturen, een graad of 12. Dinsdag is het dan tweede kerstdag, dan blijft het op veel plaatsen droog. En dan komt ook de zon af en toe wat tevoorschijn. We gaan hartstikke gezellig cocoenen met z'n allen, ik hoor het al. Ja, het is heerlijk binnenblijven weer. Dankjewel, zalig kerstfeest. Hetzelfde. Ook voor Ismael. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met zuster Monika Raase, Merits Kessaf, Sandra Rottenberg, Anita Haverkamp en cabaretier en schrijver Freek de Jonge. Freek, mensen die net inschakelen, die denken, wat is dat? Er zijn toch altijd alleen maar vrouwen aan tafel? Maar dit is een wereld die zo verscheurd is, dat wilden wij een beetje tegengaan. Dus ook de schotten tussen mannen en vrouwen, gewoon lekker eruit. En we hebben jou aan tafel uitgenodigd, want jouw visie willen we altijd aan het einde van het jaar horen. En je gaat voor ons, en wij voelen ons zeer vereerd, een kerstverhaal voorlezen. Ja, verwacht je van mij nog iets? Want ik ben nu eerst gegeven de nieuwsman, toen kregen we de weerman. Nu kregen we de ik verwacht een mooi kerstverhaal van je. Dat zijn de mannen die dan extern komen en die niet meedoen met het gesprek. Maar jij bent de eerste man die echt deelneemt aan de goed ingelichte kring. Je wilt nu mijn kerstverhaal? Ja, graag. Als het kan, hè? Nee, natuurlijk kan het. Moet je het nog inleiden of ga je gewoon lezen? De mensen reppen zich in de vroege winteravond naar huis. Er is een wind van orkaansterkte voorspeld. Code oranje. Men wil binnen zijn voor de hel losbreekt. Het zijn die dagen van het jaar waarop gezocht wordt naar warmte en veiligheid. De een zoekt dat in de intimiteit van zijn gezin bij de open haard, haar gezin. De andere in de absurde werkelijkheid van een vluchtelingenkamp. Nauwelijks opgemerkt door de gehaaste huisgangers schuifelen twee sjovele figuren op zoek naar een plek om de nacht door te brengen. Ze heten Fabel en Sprookje. Sprookje is zwanger. Ze lopen over het grote plein met de kolossale kerstboom vol zeepbellen van waarden en normen. Ouders wijzen er opvoedend naar, maar hun kinderen kunnen hun ogen niet afhouden van de etalages, vol virtueel geweld en hun telefoonschermpjes natuurlijk. Sprookje en Fabel staan voor de etalage van de boekwinkel. Wat liggen die biografieën over voetballers en zelfhulpboeken er mooi verzorgd bij. Je zou er best tussen willen liggen. Maar voor hen is geen plaats meer in deze winkel. Iemand van de bewaking maakt met een hoofdgebaar duidelijk dat ze op moeten krassen. Fabel legt uit wie ze zijn en dat zijn vrouw ieder moment kan bevallen. Maar Sprookje trekt hem mee. Zij heeft er genoeg van om langer proberen aandacht te trekken van mensen voor wie tussen de regels niets meer te lezen valt. Kom, zegt zij tegen Fabel. Laten we naar de bibliotheek gaan. Daar is vast nog wel een plekje voor ons. Maar de lichten zijn uit. En op de deur staat te lezen dat de bieb door bezuinigingen 2 dagen in de week gesloten is. Fabel weet van vroeger, toen hij nog aan de weg timmerde, dat in een steegje wat verderop een antiquariaat is. Met kostbare, unieke exemplaren. Maar ook met ramsch. Duizenden boeken die onverkoopbaar bleken. Fabel belt aan. Een vriendelijke oude man doet open. Ach, ik heb altijd zo van jullie genoten, zegt hij. Wat had ik jullie graag een plekje gegund. Maar de winkel is overvol. De mensen brengen al hun boeken bij mij. Ze zijn niet meer geïnteresseerd in oude verhalen. In nieuwe trouwens ook niet. Ze zijn aan het opruimen. En bang dat er iets verloren gaat, neem ik alles aan. Maar wacht, hierachter is een recyclingbedrijf. Met een opslagplaats voor oud papier. Misschien kunnen jullie daar beschutting vinden. En juist als Fabel van een paar kartonnen dozen een provisorisch onderkomen heeft gebouwd, beginnen bij Sprookje de weeën. Doe maar, zegt Fabel. En Sprookje perst en perst, tot er van al dat gepers een gedrukt verhaal uitrolt. Een sterk verhaal. Een kerstverhaal. Als Fabel Sprookje in zijn arm neemt om haar voor te lezen wat ze gebaard heeft, steekt de storm op. Code oranje. Alle blaadjes waaien op en vallen her en der neer en worden door mensen van de grond geraapt of uit de lucht gegrepen. Er zijn er ook die geen blaadje hebben kunnen bemachtigen. Wat staat er geschreven, willen ze weten. Vrede op aarde. Vrede op aarde. Een fabeltje, zeggen de grote mensen somber. Een sprookje, lachen de kinderen. Wauw. Mooi. Zuster Monica, dat kerstverhaal, dat wordt wel een beetje vergeten in deze tijd. Hè? Kerstmis is heel erg cadeautjes kopen. Eten. Lekker eten. Ja, het is vooral de buitenkant, ja. Het is de buitenkant. Christmas starts with Christ. Wat vermag kerstmis nog in deze 21ste eeuw? Nou ja, je zou natuurlijk hopen dat het mensen weer eens eventjes met de neus op de feiten drukt. Dat ondanks alles wat we in deze tijd meemaken, en dat is heel veel, dat we juist ook behoefte hebben aan wat ik al als eerste noemde, die misschien even die onbezorgdheid, die tijd van dat je niet altijd overal aan hoeft te denken, maar ook vooral dat we één met elkaar zijn. We zijn allemaal mensen. Twee, we hebben al eeuwenlang verhalen aan elkaar verteld, en dat hoor je nu ook weer, waarin die moraal van ons mens zijn naar voren komt. Maar die wordt vaak vergeten. En zeker de verhalen die in religies bekend zijn, waaronder de Bijbel, maar er zijn ook andere grote religies die goede, mooie boeken daarvoor hebben. Daar kun je zoveel vinden, waardoor je zelfs juist in deze tijd met die verhalen misschien die onbekommerdheid toch iets meer kan beleven, omdat we zien dat die mensheid al heel lang dezelfde dingen meemaakt. En met het kerstverhaal hebben we dan ook nog een stukje hoop, nieuw leven. En dat is natuurlijk ook, elk nieuw kind, elk jong kind geeft een stukje hoop aan de ouders, een stukje hoop aan de samenleving dat er weer wat nieuws gaat beginnen. En dat kerstkind, waar net ook Freek de Jonge over had, die vredevorst, zoals hij ook wel genoemd wordt, kan ons helpen die hoop levend te houden. En vooral ook die hoop op vrede. Maar daar zijn we wel zelf bij. En natuurlijk zouden we het liefst in de hele wereld onmiddellijk iedereen willen verplichten tot vrede. Dat lukt helaas niet. Maar het begint wel bij onszelf. En daar zullen we ook wel wat tijd voor moeten nemen. En misschien deze dagen geven wat tijd, wat ruimte, om weer eens even na te gaan, waar gaat het nou in mijn leven wel om? Heb ik wel ruimte om een kwetsbaar kind, een vredevorst, iemand die jou liefde wil geven, de liefde zelf, want God is liefde. Hebben we wel ruimte om dat te laten groeien? Of zijn we inderdaad alleen maar bezig met wat moeten we eten, wat moeten we drinken, wie gaan we uitnodigen, wat doen we met moeder met de kerstdagen? Dat soort dingen. Er zit ook wel in alles wat je zegt, liefde natuurlijk. Nou, dat is ook als je het grote punt. Voor iemand eten klaarmaakt, is natuurlijk. Er zit wel liefde in, maar de vraag is een beetje, hoe doe je het? Natuurlijk, je ziet in alle reclames ook nu weer dat er weer wordt gekeken van wie moet je inderdaad, ook waar moet je aandacht voor hebben. En het kwam natuurlijk ook al naar voren met welke acties kun je ondersteunen. Dus natuurlijk zit daar liefde in. Maar er zit wel iets groters nog in. En dat zijn we misschien kwijtgeraakt. Je zei zelf ook al, Freek de Jonge, we zijn van God los. Nou is het voor heel veel mensen heel moeilijk. Wat is God dan nog? En heb je daar dan wel wat aan? Moeten we dan alleen maar naar een kerk gaan? Nee, dat is fijn, maar dat is niet per se nodig. Hoewel ik iedereen zou willen uitnodigen, ga in deze dagen is gewoon naar zo'n kerk, of je wel of geen viering heeft. Maar laat eens even die rust, verwijl eens even bij, nou ja, bij de stilte, bij de rust. En laat jezelf komen. Ik ga naar Sandra Rottenberg. Want zuster Monica, je gebruikt het woord actie. En Sandra, ik weet, jij komt uit de Joodse traditie. Je hebt een heel ondeugende geschiedenis met kerstmis. Wil ik je zo meteen even over horen. Maar precies, terwijl je hier niet mee opgegroeid bent, de kerststal heeft jou geïnspireerd tot een kerstactie. Ja, ik dacht, nu we met die formatie van die regering bezig zijn, had ik een kerstactie bedacht om Pieter Omtzigt een kerstkaart te sturen. Echt een fysieke kerstkaart. En hem te vragen om na te denken over, nou, zullen we allemaal onze, als we nou allemaal onze herbergjes lokaal openzetten, dan kunnen we het probleem in Ter Apel in ieder geval oplossen van de veel mensen die daar zijn. Want we hebben eigenlijk geen probleem. We kunnen het heel goed oplossen. Het vervelende is alleen dat voor een heleboel politieke partijen dan hun speerpunt ook is weggenomen. Maar ik dacht, voordat hij meegaat in het denken over macht en wie trekt er aan de touwtjes, aan welke touwtjes trekken we dan, zullen we de kerstgedachte gewoon in de praktijk brengen. En de spreidingswet, ik heb het woord niet genoemd in mijn kaart, maar dat moet, die moet er natuurlijk gewoon komen. Maar ik vind het ontzettend leuk dat je dus de stal helemaal als metafoor ziet, letterlijk voor wat er nu aan de hand is met die herbergen. Nou, even het ondeugende verhaal, want jullie mochten geen kerst vieren vroeger. Nou, wel kerstvieren. Nou ja, ik kom uit een gemengd gezin. Dus mijn moeder was van oorsprong katholiek, maar zij heeft de kerk gemotiveerd verlaten. We gingen wel met haar. Ging ik dan, heb fijne herinnering aan het bezoeken van de kerk, de papegaai in de Koverstraat. Oh ja, zei ze, want daar hebben ze allemaal, dus verschillende kerststalletjes. Die gingen wij lekker bekijken. Vond ik natuurlijk heel leuk als kleuter. Niet tegen papa zeggen, zei ze dan. want mijn Joodse vader, ja, die vond het voor. Voor Joden is het in huis halen van een kerstboom, dat is gewoon echt, ja, dat kan gewoon niet. Dat is gewoon echt heel erg heidens en idioot. Maar mijn Oostenrijkse grootvader vond dat dat niet kon. Natuurlijk hadden we een kerstboom, want wij vieren, mijn broer en ik gaan nu ook weer gewoon Heiligabend vieren wij altijd. Dat deed niemand. Jouw broer is Felix Rottenberg. Voor kerst, dat is het eigenlijke feest. En mijn moeder vond de oplossing, die zei op Heiligabend, nou, dan gaan jullie maar een kerstboom zoeken. Dus wij stapten in de auto en gingen op zoek naar achtergelaten kerstbomen. Want mijn vader ging ermee akkoord dat we een kerstboom in huis haalden, als we er maar geen geld aan uitgaven. En in die tijd lieten ze dus blijkbaar nog wat gedeukte bomen. Die stonden dan nog wel bij zo'n bloemenstal. Die laden wij stiekem in de achterbak van de auto. Het was heel erg spannend, vonden wij. En kwamen dan met een beetje gehavende boom thuis, waarvan mijn moeder zei, dat geeft niks. Ik zit hem toch in de hoek, zie je niks van. En dan gingen wij op Heiligavond onze kerstboom optuigen. En die kerstboom werd genoemd. En dan komen de sprookjes en de fabels weer boven. Het meisje met de zwavelstokjes. Het meisje met de zwavelstokjes, ja. Want ja, het was een zielig kerstboompje. Ja. Nou ja, heel veel dingen grijpen ook in elkaar. Ja, maar mijn vader vond wel dat we daarmee het christendom met 10-0 hadden verslagen. Nou. Maar jij pakt het nu helemaal weer terug met je kerstactie. Merits, je hebt ook een bijzonder kerstverhaal, want jullie vierden het niet. Nee. Maar wanneer ben jij jarig? Ik ben tweede kerstdag jarig. Ja, dus wij vieren het nooit. En we hebben ook wel een kerstboom ooit gehad thuis bij ons. Maar ik denk meer voor de lichtjes in de donkere dagen, om het wat mooier en vrolijker te maken. Maar wij, tweede kerstdag komt er altijd familie bij ons langs. En hebben een heel groot tafel met heel veel ontbijt en avondeten. En dan blijven we de hele dag gewoon bij ons thuis eten. Maar die kerstboom, daar zult u ook wat meer van weten. Die kerstboom is natuurlijk niet per se christelijk, hè? Vrij heidens, die komt uit het midwinterfeest. Ja. Ja. Dus ja, ik heb zelf geen kerstboom. En dat had ik ook niet toen ik nog met mijn man getrouwd was. Dat is natuurlijk gebruik. En het wordt ook wel gezegd, het is een driehoek. Dus dat betekent vader, zoon en heilige geest. Dus vandaar dat het een dennenboom moest worden. Prima als dat gezelligheid geeft. Maar ik denk vooral dat het gaat om wat doe je ermee? Wat is je gedachte erachter? En ik hoor natuurlijk ook verhalen nu van het samen zijn. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Het misschien ook wel luisteren naar elkaar. Want luisteren we nog wel naar elkaar? Veel ongenoegen komt omdat we niet goed naar elkaar luisteren. In die zin is zeg maar dat definitieve afscheid nemen van al dit soort troostende instituties, dat we simpelweg niet meer met elkaar erover kunnen praten, omdat we de woorden er niet meer voor hebben. Nee. En omdat er gewoon begrippen atrofiëren. Hè? Ja. Dus die verdwijnen. Ja. Nee, er is heel veel verloren gegaan. En dan ga ik naar Anita. Want is dat denk je waarom jullie kerstal zo populair is? Want die woorden zijn er niet meer. Maar dat beeld spreekt volgens mij ontzettend aan. Absoluut. Want jij hebt vorig jaar opgetekend de verhalen van mensen, wat ze ervan vonden. Kun je daar wat voorbeelden van delen? Ja, ze zeiden vooral dat ze een nieuwe traditie aan het maken waren. In de zin van, ze waren al heel lang niet meer in een kerk geweest. Maar ze kwamen dan wel naar deze plek toe om die kerstal te bekijken. En met die kinderen een soort van nieuwe traditie te starten. Dat was één. Er waren ook mensen die zeiden, nou, dit was wel een beetje te veel voor mij. Het zijn te veel verhalen en het waar het eigenlijk om gaat, dat vind je haast niet terug. Dus dat kregen we ook terug. Maar het merendeel van de mensen was zich er heel erg van bewust dat ze een nieuwe traditie aan het starten waren. Dus die leegte, Freek? Ja, die wordt opgevuld. Er is meer mensen. Ja, die wordt opgevuld. Dus de behoefte aan het vullen van die leegte die ontstaan is doordat we God buiten de deur hebben gezet. Ik wil nog iets anders met jullie bespreken. Een paar weken geleden was Annette Embrechts hier. Die komt uit Brunsum. En die zei, veel mensen in Limburg hebben PVV gestemd. Zij zei, ik denk dat er heel veel binnen families met kerstmis geruzied gaat worden over politiek. Hoe moeten wij onze kerstdiners ingaan? En Sandra, ik weet ook bij jou in de familie wordt er ook flink gediscussieerd over het Midden-Oosten. Heb jij een idee, hoe moeten we dit doen? Moeten we toch met elkaar in gesprek blijven? Nou, het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Ja, ik bedoel, mijn kerst is natuurlijk met mijn eigen nabije familie. Dus dan hoef ik daar niet over te vrezen. Maar iets verder, ook in mijn familie, zijn de denkbeelden over het Midden-Oosten diametraal. En dat is heel erg lastig om met elkaar in gesprek te blijven. Ja. Dus je kan het dan eigenlijk, de enige oplossing is dan dat je zegt, nou, we hebben het niet over politiek. Laten we het erover eens zijn dat we het niet met elkaar eens zijn. Dus dat die onbekommerdheid... Ja, een stukje respect. Of toch, als je het dan wil, probeer eens eerst naar elkaar te luisteren. Waarom heb je zo'n standpunt? En probeer niet je eigen gelijk te krijgen. We hebben verschillende meningen. Dat is misschien eigenlijk ook wel leuk van het christendom. Er zijn zoveel verschillende stromingen. Nogal. En die zijn het ook allemaal niet met elkaar eens. Maar ze staan wel. We moeten elkaar leren ontmoeten. Ja. En waar doen we dat? Niet meer op het niveau waarop we leven. Want dat is een niveau van iets doen en de ander neemt wraak. Mm-hmm. Dat is de enige manier waarop we nog kunnen communiceren. Ja. In de discussie is het de jijbak geworden. Als jij zegt, maar ik doe dat, maar jij doet het ook. Dus we moeten ons verheffen naar een ander dialoog. Niveau. En dialoog is luisteren. Vroeger had je daar het transcendente voor. Dat zat tussen de hemel en de aarde in. Handig, hè? En bijvoorbeeld het gebed is dus een instituut waarin je kunt zeggen wat je wilt. Mm-hmm. Omdat je via iemand spreekt. Mm-hmm. En die iemand is dan zeg maar de liefde. Ja. We kunnen het wel op onze manier proberen te doen, maar we komen altijd op. Ja. Religie is religare, is verbinden. En in wezen heeft die religie natuurlijk ook een functie gehad. En eigenlijk nog steeds. Alleen hij wordt wat meer aan de kant gezet. Omdat het soms verplichtend is geweest. Maar ik denk dat het ook bevrijdend kan zijn. De religie heeft natuurlijk ontzettend veel... Ja, het heeft heel veel verkeerde kanten gehad. Het is des mensen, dus het gaat mis. Ja, ja. Omdat er een macht aan verbonden wordt. Maar goed, het feit dat je natuurlijk gewoon, als we bij met elkaar rond de tafel zitten of elders elkaar ontmoeten, gewoon aan elkaar vragen, hoe gaat het met je? Ja. Ja, precies. Ja. In plaats van die politiek, gewoon elkaar in de ogen kijken. Ja, hoe gaat het met je? Waarom vieren we eigenlijk, waarom komen we bij elkaar nu? Wat was ook alweer dat verhaal? Dat kan je leren, want dat zijn mensen natuurlijk ook kwijt. Ja. Dat kan je dan in het Katharijnenconvent weer terug naar de bron. Waar kwam dat verhaal ook alweer vandaan? Waarom is dat nu in de kortste dagen, de donkerste dagen? En waar staat dat voor? En dat is een heel universeel verhaal. Want de kalenders van de verschillende geloven en culturele achtergronden lopen niet allemaal gelijk. Maar in wezen hebben we natuurlijk allemaal eenzelfde soort gedachten. En die kan je met elkaar delen. Ik wil even citeren de heilige Franciscus van Assisi, die 800 jaar geleden dus die levende kerststal bouwde. Hij heeft heel veel ondernomen in zijn leven. Hij is uiteraard de stichter van de Franciscaner Orde. Maar hij was ook troubadour. En dit is een heel mooi gedichtje van hem. Heel simpel en ongelooflijk universeel. Dus pas precies, Sandra, bij wat jij zegt, dat die gedachte overal in heel veel religies terechtkomt. Dit zou overal gezegd kunnen zijn. Waar haat is, laat me liefde zaaien. Als er pijn is, vergeef me. Waar twijfel is, geloof. Waar wanhoop is, hoop. Waar duisternis is, licht. En waar verdriet is, vreugde. Dat gaat precies, Sandra, over wat jij benoemde. Even al die tegenstellingen in de wereld vergeten en helemaal terug naar de kern, toch? Is dat wat je bedoelt? Gewoon proberen aardig te zijn tegen elkaar. Dat is best wel lastig. Ik neem het me altijd voor als ik de fiets opstap. Blijf lachen. Alles is gepolitiseerd. Dus op het moment, kijk naar de vrouwenemancipatie, is een geëmancipeerde discussie geworden. Politieke discussie geworden. Dat zou het helemaal niet moeten zijn. Nee. En zo, dat geldt voor ongelooflijk veel dingen waar we het over hebben. We worden de hele dag door het nieuws en door de actualiteit op die politiek gedrukt. Maar zuster Monica, moeten we even dit ga ik natuurlijk niet. Eigenlijk kan ik dit helemaal niet zeggen, want ik werk bij Radio 1. Ja. Maar zouden we toch eventjes iets minder nieuws en actualiteiten tot ons moeten nemen? Ik denk dat ieder daar ook zijn eigen keuze in kan maken. Maar aan de andere kant denk ik, als het gaat over de directe ontmoeting van mensen met elkaar, dan wordt de vraag, kun je je eigen ego wat op de achtergrond houden? En kun je ook eens interesse hebben in de ander? En dat kan met een kleine letter, maar het kan ook in ander met een grote letter. En dat is wat Spreek de Jongen zegt, die zit eigenlijk als een soort intermediair tussen ons. En natuurlijk, de media zijn wel af en toe wat hitsend, zullen we maar zeggen. Mensen raken er soms wat door verward. Daarom vind ik die verhalen nog steeds heel belangrijk. Ook die oude verhalen, maar ook de nieuwe verhalen. Vertel elkaar misschien anders bij dat kerstfeest maar een mooi verhaal. En ga daar eens naar luisteren. En waarom vertel je dan dat verhaal? Maar ook is het mooi als je tegen de ander zegt, je mag er zijn. Ja, nou ja, dat is wat de Augustinus zegt. Liefde is, ik wil dat jij bent. Ja. Oh, die is prachtig. Herhaal die even, alsjeblieft. Dat zegt dus Augustinus, een heilige uit de 4e, 5e eeuw. Liefde is, ik wil dat jij bent. Nou, dat is toch, hè? Dat is de basisgedachte. Dat is de basisgedachte. En de geboorte van Christus is ook de bevrijding van eigenlijk het vastzitten in angst, in allerlei toestanden. Want het is ook de vredevorst, maar het is ook de bevrijder. Als je je wil, zou ik zeggen, probeer je eens te verdiepen in het hele verhaal van Kerstmis. En dan kom je heel veel dingen tegen. Ook al heb je misschien niet meer de kerkgang in je schoenen zitten, of heb je op andere manieren dingen achter je gelaten. Maar laten we het vooral de kern van het verhaal blijven behouden. En dat we dat met elkaar blijven delen. Ik denk dat als we dat kunnen doen, dat we er heel veel zelf ook aan hebben. Want het gaat ook om, wat hebben we er zelf aan? Het hoeft niet alleen maar verplichting te zijn. Het gaat om hoe kunnen we met elkaar verbinden. En dat hebben we in deze tijd, denk ik, heel hard nodig. En hoop houden dat er uiteindelijk wel weer een goed moment komt. En begin daar in je eigen kring mee, over goed ingelichte kringen, maar ook vredig ingerichte kringen. Dus in plaats van de grijze kerst gaan we gewoon allemaal toch dat licht laten schijnen. Ja. En je bent altijd uitgenodigd in deze tijd in kerken, ook in vieringen. Ik denk dat, ook al weet je niet precies wat er gebeurt, even verwijlen bij iets wat boven je uitstijgt. Ik dank jullie allemaal zeer. Zuster Monica Raase, Miric Kesaf, Sandra Rottenberg, Anita Haverkamp en Freek de Jonge. Wij zijn er 13 januari weer. We gaan even op vakantie. Voor alle luisteraars, prachtige kerst. Tot de volgende kring. NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 2 en 4 is het zover. Dan presenteer ik de mooiste muziek uit 10 jaar de Taalstaat. De Taalstaat Standaards en hun waardedragers. Met Boudewijn de Groot, Juliette, Alex Roeka en Benjamin. Morgenmiddag van 2 tot 4. De Taalstaat Standaards en hun waardedragers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Bart kiest een spannend boek, Sam gaat shoppen voor schoenen, Sandra gaat voor de sauna en Kadir voor een concert. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht.